Tā, labrīt, jā. Jūs visi redzējāt, ka salūz laikam tur kaut kas, bet es nekas. Tā, esiet sveicināti, Dievu mīļie bērni, svētdienā. Sāksim, jau otro nedēļu sāksim ar paziņojumiem pirms dievkalpojumu, jā. Tā, ka arī turpmāk esiet laicīgi, lai jūs dzirdētu. Jo, piemēram, vīru un sieviešu lūkšanas rīt nebūs. Tātad, ja jūs nebūtu no rīta, jūs nedzirdētu to, un jūs rīt būtu lūkšanās, kur neviena nebūtu. Bet tas ir arī labi citreiz. Tātad, ja, rīt vīru un sievu lūkšanas nenotiek, pavadām laiks ar laiku ar ģimenēm, draugiem, radiem un tā tālāk. Tā, tad tie, kas ir draudzes locekļi, pēc šitā dievkalpojuma būs sapulcīti. Ja, tā, ka nepazūdiet nekur zilēs, nē, tālēs zilējās, zilēs tālējās. Sajuka. Tā. Tad vēl ūdenskristības, kas, kam nav bijušas, kas nav pieņēmuši ūdenskristības un kas nezin, kas tas ir, un jūs esat, jūs ticat Jēzum Kristum, ja? Tad pienāciet un parunāsim, ja? Un iespējams, ka vajag ūdenskristības. Tad pēdējais paziņojums ir par evaņģelizācijas pasākumu, kas notiks 29. novembrī Kuldīgā, nevis Āfrikā, bet Kuldīgā, ja. Tad Alīša atnāks un pastāstīs kaut ko vairāk. Labrīt, draudze! Labrīt, draudze! Es tulkošu. As Marcus said, we will have an evangelism weekend coming up. Tā kā Mārcis teica, tad mums tuvojās evangelizācijas pasākums. It will be on the 29th of November, will be a youth evening. 29. Novembrī būs jauniešu vakars. So there will be some people who will go on the street and invite the young people who are there to just come in for a concert. Un būs jaunieši, kur ies vienkārši pa pilsētu un ielūks cilvēkus uz koncertu, kas notiks tajā vakarā. We have about 15 students from the Bible school joining us. Būs 15 studenti, kur atbrauks no Bībeles skolu un pievienosies mums. And we have about 5 or 6 people from Riga church joining us. Un tad 5 līdz 6, iespējams vairāk cilvēki, kas no Rīgas draudzes. So on Friday night we'll have a concert and there'll be testimonies and a word and worship time. Tad piekdienas vakarā būs koncerts, liecības, vārds. And then on Saturday we will spend all day going around Kuldīga. Un sestdien visu dienu iesim pa pilsētu. We will walk on the streets. Iesim pa ielām. And we will go to, I think, 2 drug rehab centers. Iesim uz diviem narkomānu centriem, rehab, es nevaru izrunāt, vienkārši mēģināju izvairīties, bet nesanāca. Yeah. Nu, kur palīdz viņiem nevis dot narkotikas. Yeah. And then we will be here on Sunday morning joining church with all of you guys. Un svētdien no rīta dievkalpojumā pievienosies cilvēki šeit dievkalpojumā. Yeah. So we want to ask you to pray about a couple of things. Mēs lūdzam jūs piedalīties lūkšanās par kaut kādām lietām. First we just ask that you would pray that God would be glorified in this weekend. Lūdziet, lai Dieva vārds tiek pagodināts šī nedēļas nogalē. We believe that God is going to do great miracles in Kuldīga. Mēs esam pārliecināti, ka Dievs darīs brīnumus Kuldīgā. And we believe that God listens to the prayers of his people. Mēs ticam, ka Dievs uzklausa savu bērnu lūkšanas. So please pray for this weekend coming up. Lūdziet par šo 29. novembri. The second thing we would ask you to pray for is joining us. Otra lieta, par ko lūdziet un jautājiet Dievam, vai arī jums vajadzētu piedalīties šajā evaņģelizācijas pasākumā. So if you'd like to join us on Saturday, you could come with us on the streets, you could come to the drug rehab centers. Tātad vienkārši lūdziet, jautājiet Dievam, jebkurā no šiem posmiem, sestdien, iešana pa ielām un evaņģelizācija, tad evaņģelizēšana šiem narkomāniem, jūs jebkurā brīdī varat pieslēgties mums klāt. And even if you have that fear inside of yourself that says, I don't want to tell people about Jesus. Pat ja jums ir iekšā tāda nedrošība, kad nē, es nevaru pastāstīt cilvēkiem par Jēzu. I promise you that if you step out in faith that God will give you just great joy. Alīša apsola, ka ja jūs paklausīsiet Dievam, tad Dievs jums dos spēku un jā, vadīs jūs evangelizācijas procesā. I've seen some of our young people who can barely say a word on Friday night and they go out on the street and they come back just overflowed with joy. Ir redzēt cilvēku, kur nevar knap runā, bet kad iet evangelizēt, tad Dievs viņus pārdabiski lieto. So please just pray about it and consider joining us. Tātad lūdziet un apsvariet domu arī pievienoties mums. And the third thing is we have people coming from outside of Kuldīga. Trešā lieta, mums ir cilvēki, kas brauks ciemos no citām vietām. So if you can host some students, if you could let Matisse or I know. Ja jūs varat uzņemt savā namā kādu no šiem cilvēkiem, tad informējiet Ališu un Matīsu. They just need a place to sleep. Ka jūs zinat, kur var pārlaist nakti šie cilvēki. And breakfast in the morning. Un brokas no rīta. So if you could help out with that, that would be a great help. We have about 20 young people who need a place to stay. Jo ir aptuveni 20 jaunu cilvēku, kuriem vajadzīga vieta, kur palikt, pārnakšņot. Yes, or we will put them on the streets, I don't know. Vai arī visu nakti evaņģelizēs. Labi joks, to es pieliku. So please just take this week and pray about things and just really bring this weekend before the throne of God. Jā, tā ka šonadēļ vienkārši lūksim Dievu par visu šo pasākumu, lai Dievs visu sakārto. Thank you, paldies. Paldies. Draudz, vai mēs vēlamies slavēt Dievu? Vai jūs vēlaties slavēt Dievu? Lieliski. Vai vēl kāds vēlas slavēt Dievu? Jā, jūs varat pacelt roku, ja jūs piekrītat. Nav jāsaka jā. Citi vienkārši nav pamodušies. Brīnišķīgi, mēs slavēsim Dievu. Dabas Tēvs, mēs, Kungs, esam Tavā priekšā, Kungs, un mēs lūdzam Dievs, ka mūsu sirds Tēvs ir atvērts Tev, Kungs. Dievs, ka mēs arī tādām sirdīm Tēvs tuvojamies Tev, Kungs, un paceļam savus balsis Tēvs. Un, Kungs, paldies, ka Tu nāc, Dievs, jo Tu esi uzticams Tēvs. Paldies, ka Tu esi šeit, Kungs. Paldies, Dievs, ka Tev rūpam mēs, Dievs, un Kungs, ka Tu mājo šeit, Tēvs. Mēs tiešām visu godu un slavu gribam pienest Tev, Dievs, jo Tu vien esi cienīgs, visa goda Tēvs, visas slavas Tēvs. Jā, Tēvs, mēs gaidam uz Tev, Kungs, vienkārši nāc es šajā vietā, Tēvs. Uz Tevi saucu es, Kungs, iedez manā sirdī liesmu Tu, un neļauj viņai dzīst. Kungs, iedez manā sirdī liesmu Tu. Uz Tevi saucu es, Kungs, iedez manā sirdī liesmu Tu, un neļauj viņai dzīst. Kungs, iedez manā sirdī liesmu Tu. Tāds nu nāku es pie troņa Kungs, vai nabaks vai vaiš, vai akls vai nobijies, lūdzos es, iedec kūt, sirdī man liesmu šo. Tu mani pazīsti, Kungs, iedec manā sirdī liesmu Tu, pēc Tevis ilgojos, Kungs, iedec manā sirdī liesmu Tu. Tāds Tu nāku es pie troņa Kungs, vai nabaks vai vaiš, vai akls vai nobijies, lūdzos es, iedec Kungs, sirdī man liesmu šo. Tāds nu nāku es pie troņa Kungs, vai nabaks vai vaiš, vai akls vai nobijies, lūdzu asēs, iedic kungs, sirdī man liesmošu. Uz tevi saucu es, kungs, iedic manā sirdī liesmu tu, un neļauj viņai dzīst. Kungs, iedec manā sirdī liesmu tu. Tu mani pazīsti, kungs, iedec manā sirdī liesmu tu. Pēc tevis ilgojos, kungs, iedec manā sirdī liesmu tu. Tāds nu nāku es pie troņa, kungs, vai nabaks, vai vājš, vai jakls, vai nobijies, lūdzos es, iedic, kungs, sirdī man liesmošo. Aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, Aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es. Tava mīlestība stipra nemainīga, tā ir droša klints, uz kura stāvu es. Tava mīlestība maiga žēlsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es. Tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepildā ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es Tevi, mīlestības dziesmā uzaust manī, kungs. Aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es. Tava mīlestība stipra nemainīga, tā ir droša klints, uz kura stāvu es. Tava mīlestība maiga žēlsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepildā ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es Tevi, mīlestības dziesmā uzaust manī, kungs. Aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja, Tev, kungs, dziedu es. Pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās. Jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā. Kad apkārt tumsām bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Kad apkārt tumsām bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā, un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā. Mani pasargā. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvarums. Jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, tu mani pasargā, tu mani pasargā. Mūsu patvērums, ka tu esi mūsu dzīvība, kungs, uz tev pateicos. Pateicos, ka tad, kad mēs nākam pie tevis, ka tu esi priecīgs par to katru reizi, Dievs, ko mēs izvēlamies pavadīt tavā klātbūtnē, Tēvs. Paldies, ka tu dzirdi mūsu lūkšanas, ka tās nav tev kaut kur neaiziet garām, Tēvs, tās nonāk līdz tavām ausīm, līdz tavai sirdī, Dievs. Es tev pateicos, ka tu savā īstajā laikā atbildi mums tās, Tēvs. Tiešām palīdz, ka mēs katru dienu liekam cerību tikai un vienīgi uz Tev, nevis uz cilvēkiem, kungs. Pasargā mūs no tā, lai mēs nepaļautos un negribētu, Tēvs, sagaidīt kaut ko no cilvēkiem, bet tikai un vienīgi no Tevis, Dievs. Lūdzu, dod mums tādas sirds, ka Tu esi tas, uz ko mēs saucam, Tu esi tas, ko mēs pielūdzam. Tu esi tas pirmais, Tēvs, pirmais un vienīgais Dievs. Es Tev pateicos, ka Tu esi dzīvs, Dievs. Ka mūsu sirdīs tiešām ir tā, tā vizlietā mīlestība, Tēvs. Es lūdzu, lai mēs esam atšķirīgi ne tādi kā pasaulē, kungs, lai mēs tiešām esam atšķirīgi ar to atšķirīgo, kādas Tu mūs esi radījis, kādas Tu mūs veido, Dievs, savā līdzībā. Es lūdzu, palīdz mums tādiem būt Tēvs ikdienas situācijās, kungs, būt Taviem bērniem. Jēzus vārdā. Es dzirdēšu tevi, saucēs iešu tev līdz, sekošu tev, Dievs, līdz pasaules mālai, jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēc. Vēlos mans Dievs, es seko tik Tev. Bet mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Kungs, es Tevi mīlu tā. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Mājo, Kungs, es Tevi sauc es dzirdēšu Tevi, sauc es iešu Tev līdz, sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules mālai, jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēc. Vēlos mans Dievs, es seko tik Tev. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Mājo, Kungs, es Tevi mīlu tā. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Mājo, Kungs, es Tevi mīlu tā. Es dzirdēšu Tevi, saucēs iešu Tev līdz, sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules mālai, jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēs. Vēlos mans Dievs, es seko tik Tev. vēlos būt tur, kur tu mājo, kungs, es tevi mīlu tā. Ved mani tu, mans Dievs, tu zini, vēlos būt tur, kur tu mājo, kungs, es tevi mīlu tā. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlījās esi tu, tad nu lūdzu, ar tava gara vadību. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlījās esi tu, tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani terptu, debes brūņās dāvāju. Negribu es aiziet projām, mūžam mājās neredzot. Ar spēku mani terptu, debes brūņās dāvāju. Negribu aiziet projām, mūžam mājās neredzot. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, es Jēzu. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Pats uz sevi ceredams es, izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu mantošu. Tāvs, paldies, ka mums ir uz ko likt savu cerību, ka mums ir uz ko paļauties uz šo stipro pamatu. Tu, kas stāv visam, debes Tēvs. Tu, kas stāv pār visam. Uz Tev mēs paļaujamies, uz Tev mēs ceram. Kungs, paldies, ka Tu nepamet kaunā, Dievs. Kungs, slāv Tev. Kungs, mēs gaidām uz Tevi, Kungs. Dievs, svētais gars, piepildi mūsu, piepildi šo vietu. Svētais Dievs. Amen. Labrīt visiem. Mēs varētu aicināt jūs atkal visus piecelties kājās. Dievs labs ir. No Marka evaņģēlē ir rakstīts, kad jūs uzliksiet rokas neuzalē, viņi tiks dziedināt citā tulkojumā, viņiem paliks labāk. Katrā gadījumā lūkšanām ir liels spēks. Amen. Es gribētu, ka mēs vienkārši aizlūkt viens par otru, jā, šajā brīdī. Vai pa divu, vai pa trīs, tur, kur jūs esat. Jūs varat pieiet klāt viens pie otru, vai pa divu vai trīs, un ka mēs varētu vienkārši aizlūkt viens par otru. Un es man tā uz sirds biju. Un arī, kur Marka evaņģēlē rakstīts, jā, ka jūs uzliksiet rokas un nevilseliem. Tur nav rakstīts ne pa apustuļiem, ne pa mācītājiem. Tur iet runa par ticīgiem cilvēkiem. Un ticīgie, kad, jā. Un es ticu, ka Dievs grib tevi lietot. Amen. Jo Dievs ir tevī. Tu tici tam, ka visvarenais Dievs ir tevī, jā. Un tas svaidījums, jā, ir arī tevī. Ko Dievs tevi devis, vai ne? Un tā, ka tu lūdzi, jā, un lūdzi ticībā, lietas notiekās. Un es gribētu, ka mēs vienkārši veltītu kādu laiku un aizlūkt viens par otru, un, jā. Ja tu vēlies savu sirdi, varbūt ātri izskatīt kādam, vai... Es negribu, protams, lai tas ir tādā steigā, bet ir kaut kas tāds, kas varbūt tavu sirdi šobrīd nospiež, un tas varbūt arī iemesls arī nedzirdēt Dievu un neko nejust, un tu vari līdzdalīt, un, lai brālis un māsa, vai tur divi vai viens var aizlūkt par tevi, lai tas kungs palīdz tev. Jo Dieva vārdā teica, kur divi vai trīs sanāks kopā, tur es esmu viņu vidū. Un kur divi vai trīs vienojās par kādu lietu, tic, ka Dievs ir. Viņš ir ieinteresēts. Es vienkārši, lai šeit notiek dievkalpojums, ka mēs atnākam, nodziedam un aizējam. Bet mēs gribam, lai Dieva gars vada mūsu dzīves, lai Dieva gars vada jebkuru dievkalpojumu, jebkuru sapulci. Lai Dievs dara to, ko viņš grib darīt, vai ne? Un Dievs ir ieinteresēts katrā vienā no mums. Dievs ir ieinteresēts tevī šodien, vai ne? Dieva vārdā teiks, ka tā vietā man ir glābšanas domas par tevi, jā. Saka tas kungs, jā. Labi, mēs varētu, jā, veltīt kādu laiku un aizlūgt viens par otru un pieeja pie kādu. Bet nepaliec katrā gadījumā viens, nestāv viens, jā. Ja tu esi viens, pacel roku, lai kāds varbūt tas pieeja pie tevis un aizlūgt un... Labi, tad veltīsim kādu laiku aizlūkšanām un halleluja. Debes Tēvs, Jēzus vada. Es vienkārši lūdzu Tev, Dievs svētais gars, ka Tu vadi un Dievs, ka Tu pagodinies, kur divi vai trīs būs Tavā vārdā un tiks nests lietas Dievs Tavā priekšā, kungs. Es lūdzu, ka Tu pagodinies, ka Tu aizskar, ka Tu dziedini, ka Tu piedodi, Dievs, ka Tu apklāji savās dārgajās asinīs. Šajā pašā brīdī, Jēzus vārdā. Paldies Tev par Tavām asinīm, Dievs, kas šķīstī nomazgā. par Tavu piedošanu, par Tavu klātbūtni šajā vietā. Dievs, Tu esi mūsu labais ārsts, Tu esi mūsu dziedinātājs. Un mēs atdodam visu godu un slāvu Tev. Halleluja. Nodziedāsim varbūt kādu vienu pateicības dziesmu Dievam. Pateicībā nāk un piecelsimies varbūt. Jūs varat noteikti ziniet to dziesmu. Pateicībā nāku, Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko darītu. Pateicībā nāku, Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko darītu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Kurš tik ļoti mīlētu, tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Kurš tik ļoti mīlētu, pateicībā nāku, Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko darītu, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, Jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Kurš tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Kurš tik ļoti mīlētu, tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Kurš tik ļoti mīlētu, tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu. Nav virs zemes tāds kā Tu, kurš tik ļoti mīlētu, kurš tik ļoti mīlētu. Jūs paldies Tev vēlreiz. Vēlreiz paldies Tev par Tavu lielo mīlestību. Un paldies Tev, kungs, ka mēs šodien varam nākt pie Tevis tādi, kādi mēs esam. Ka mēs varam savu sirdi atvērt Tavā priekšā. Un, Dievs, paldies Tev par Tavu piedošanu. Paldies Tev par Tavu žēlstību. Paldies Tev, kungs, par Tavām dargajām asinīm, par Tavu spēku, par Tavu dziedinošo spēku, kas ir pieejams šodien ikvienam šeit šajā vietā. Paldies Tev, Tēvs, paldies par to, ko Tu dari, paldies par to, ko Tu esi darījis, ko Tu dari un ko Tu vēl plāno darīt. Un mēs lūdzam svētī savu vārdu, kungs, lai Tavs vārds ir tas, kas runā šodien uz mūsu sirdīm. Dievs, pabaro Tu, kungs, mūs ar savu dzīvības maizi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Āmen. Slāvu Dievam. Jums ir Bībeles. Es gribētu sākt ar to vietu jaunajā derībā, kur atcerieties, Jēzus iet pa ūdeni, migla, mācekļi laivā. Un Jēzus tuvojās laivai, un mācekļi pārbijušies. Un atcerieties, kad Jēzus nāca tuvāk, tad Pēters prasīja, vai tas esi tu? Un viņš teica, jā. Un atcerieties, ko Pēters viņam prasīja. Ja tas esi tu, tad jā. Liec man kāpt ārā, iet pa ūdens virs pie tevis. Un Jēzus teica, nāc. Un Pēters kāp ārā no laivas. Un viņš sāk iet pa ūdens virsu. Un viņš gāja pa ūdens virsu tik ilgi, kamēr viņš skatījās uz Jēzu. Un tiklīdz viņš savus acis novērsa no Jēzus, tiklīdz viņš pagrieza savu skatu uz malu prom no Kristus. Ja viņš ieraudzīja apstāks, ja, un viņš sāka šaubīties, un mēs lasām, ka viņš sāka grimt. Un tad viņš sauca pēc palīdzības, un Kristus, protams, viņu glāba. Kamēr Pēters skatījās uz Kristu, viņš varēja iet pa ūdens virsu. Bet tiklīdz viņš savus acis novērsa no Kristus, viņš sāka grimt. Kamēr viņš skatījās uz Kristu, viņš staigāja pārdabiskajā. Pēc loģikas viņam vajadzēja grimt, bet viņš staigāja pārdabiskā, balstoties uz to vārdu, ko Kristus bija teicis, uz dzīvo vārdu. Nevis vienkārši uz zināšanām, bet pateicoties šīm personīgām attiecībām, pateicoties tam, ka viņš dzirdēja Jēzus vārdu, pateicoties ticībai, viņš varēja staigāt pārdabiskajā. Vai tu zināji to, ka ticīga cilvēka dzīve ir pārdabiska? Un mana galvenā vēsts šodien būs par to, ka bez Kristus mēs nevaram. Kristus ir tā dzīvā maize, Kristus ir tas viss, kas mums ir vajadzīgs, viņš ir mūsu dzīves piepildījums. Un ja tas tā nav līdz galam, tad var pienākt tāds brīdis tavā dzīvē, kad tu sāks šaubīties. Un šajā šaubās tu sāksi grimt tajos apstākļos. Ja. Tāpēc es gribētu iedrošināt tev vēlreiz un vēlreiz novērtēt Dievu dāvanu Kristu tavā dzīvē, novērtēt to vārdu, ko Dievs tevi devis, jo tikai un vienīgi vārds iznesīs cauri tev šai dzīvei, cauri visiem apstākļiem, situācijām, gan priekiem, gan bēdiem, cauri visiem kārdinājumiem, vienīgi un tikai Kristus tev iznesīs cauri. Vienīgi un tikai viņš. Un bieži vien mūsu dzīve ne tikai sastāv no skaistiem mirkļiem, bieži vien dzīve sastāv arī no grūtiem periodiem, kā jau tas dzīvē ir. Laika apstākļi arī dažādi ir. Tāpat arī dzīvē ir. Mēs lasām vecajā derībā par Izraela tautu. Viņi daudzas gadus bija verdzībā, Dievs viņus izved ārā. Un viņiem vajadzēja kādu laiku iet cauri tūkstnesim. Un es tā pie sevis domāju, ka varbūt viens no tiem iemesliem, kāpēc Dievs veda savu tūkstnesi uz apsolīto zemi, lai paņemtu projām visu, kas vēl no Ēģiptes vēl tur ir viņu prātos sirdīs, ja? Lai viņi varētu ieiet iekšā apsolītajā zemē pavisam ar citu domāšanu, pavisam ar citiem principiem, likumiem, lai viņi neko neievazā iekšā tajā apsolītajā zemē no tā, kas bija kādreiz. Un lai viņi varētu iziet cauri tam tūkstnesim, ja Dievs parūpējās par maizi. Otrā Mozes grāmatā, 16. Nodaļā, par to jūs varat lasīt, izlasiet mājā. Atcerieties, tauta sāk kurnēt un par ēdienu. Un Dievs deva viņiem manhu. Dievs deva viņiem maizi. Un mēs lasam, ka visu šos 40 gadus līdz Jozovam, līdz kamēr viņš šķērso Jordānu, praktiski visus tos gadus šī maize uzturēja viņus. Un tikai tad viņi apstājās. Un es gribētu, ka mēs visi kopā šodien paskatītos Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļu. Tad mūsu galvenā vēsts šodien ir, ja Jēzus Kristus ir mūsu dzīvības maize. Atcerieties, vēl vien vieta jaunajā derībā evaņģēlijos, kur Jēzus tiek kārdināts, un viens no tiem kārdinājumiem bija, lai Jēzus ņem akmeni un dara tur brīnumu. Un ko Jēzus atbildēja? Jēzus atbildēja, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks nedzīvo vien no visādām lietām šeit, šajā zemes dzīvē. Viņš dzīvo no Dieva vārda. Ja to galveno dzīvību dod mums Dieva vārds, es gribētu, ka mēs to paņemam priekš sevis atkal un atkal un iekaļam sevi iekšā, ja, ka bez tā mēs nevaram, bez Dieva vārda mēs nevaram, lai Dievs pasarg mūs, ka mēs tā sākam domāt, ka mēs varam bez Dieva vārdu vai atlikt Dieva vārdus uz kādām dienām nelasīt, nepārdomāt. Gan jau mēs iziesim cauri, gan jau būs labi, gan jau es varēšu izdzīvot ar to, ko es kādreiz esmu lasījis un uz tām atklāsmēm, kas kādreiz ir bijuši. Ja? Lai Dievs pasargā, ka mēs nedomājam tajā virzienā. Labāk būtu, ka mēs domātu kā apustuļi, kas teica, nepienākās atstāt novārtā nec Dievu vārdu, nec lūkšanu. Ja? Jo tur Dievs satiekās un tur mēs dzirdam viņu. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai tu paņem to tiešām ar visu savu sirdi. Ja? Jo es arī staigāju Dievu no 91. Gada. Un es zinu, kā tas ir. Es zinu, ko es runāju. Tas nav vienkārši zināšanas izlasītas grāmatā. Es vienkārši zinu, kā tas ir. Ja, ka tu... Es atstājos novārtā Dievu vārdu, es atstājos novārdā šo debesu maizi un droši varu šodien teikt, ja nekas cits tev nevar palīdzēt, nekas tev cits neiznesīs cauri. Es domāju ar to, tu neizies cauri sausām kājām, tu neizies cauri ar svētu un tīru sirdi visticamāk, ka tur būs visādi grēki un tā tālāk. Ja. Bet Dievu vārds ir tas, kas mūs pasargā no tā, kāds Dievu kalps. Teica tā, dari, ko darīdams, bet lasi Bībeli. Dari, ko darīdams, bet lasi Dieva vārdu. Ja. Vai nu šī grāmata atturēs tevi no grēka, vai grēks atturēs tevi no šīs grāmatas, ja. Vai no Dieva vārdu. Un tāpēc nav brīnums, kāpēc Jāņa evaņģēlijas, kāpēc Jānis, ja visi pārējie izceļ Jēzus darbus, vairāk vai mazāk, tad Jānis ir tas, kas vairāk vai mazāk izceļ Jēzu pašu. Un tas ir tas, kas mums patiesībā ir vajadzīgs. Un Jānis runā par tādām septiņām lietām es esmu. Un viena no pirmajām ir es esmu dzīvības maize. Un es gribētu, ka mēs visu šodien kopā apskatāmies. Jā, tur ļoti interesanti ir. Nu, Ašķirā 6. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā, ja? Tad Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa. Un viena no pirmajām lietām, ko Jēzus izceļa par Jēzu Kristu kā personību, ir es esmu dzīvības maize, 48. Pants. Es esmu dzīvības maize. Un pirmā doma, ko es gribētu šeit izcelt 6. Nodaļā, lasot un pārdomājot, kas man personīgi likās interesanti, Tas lika aizdomāties un vēlreiz pārmeklēt savu sirdi. Un viena no tām pirmajām domām ir par to, ka viena lieta ir iesākt šo ticības ceļu, otra lieta ir nobeigt. Viena lieta ir iesākt ar kaisli, ar aizrautību par Kristu, un otra lieta ir nobeigt tieši ar tādu pašu attieksmi. Viena lieta ir iesākt un nobeigt to ceļu, ja nevis kaut kur pusceļā apstāties. Un savā dzīvē es esmu tāpat piedzīvojis, varbūt nedaudz citi, varbūt no jums esat vairāk to piedzīvojuši, bet no savā dzīves ceļā es arī esmu piedzīvojis šo to, kā cilvēki ir iesākuši savu ticības ceļu un kaut kādā brīdī viņi atkrīt, aiziet projām kaut kādu iemeslu dēļ un cilvēkam vienmēr ir attaisnojumi. Un šeit mēs redzam, kā šī nodaļa iesākās un kā šī nodaļa nobeidzās. Ja? Tāpēc es arī vedinu uz tam domām. Un pirmajā pantā mēs lasam, pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sakoja liels ļaužu pulks. Viņam sakoja liels ļaužu pulks. Jā. Tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad mēs 15. Pantā lasām, ka Jēzus pat nomanīja, ka cilvēki bija gatavi viņu iecelt sev par ķēniņu. Un tāda ir tā situācija sākumā, ko Jānis šeit apraksta 6. Nodaļā. Un interesanti, kā beidzās šī 6. Nodaļa. Un mēs lasām no 60. Panta. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja šie vārdi smagi, kas viņos var klausīties. Bet kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurn, viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību. Un 66. Pantā mēs lasām, un no šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Jums neliekas interesanti? Kā iesākās šī nodaļa un kā viņa nobeidzās? Iesākās ar to, ka daudzi pulkiem seko, bet tad kaut kas notiek tur pa vidu. Un mēs redzam, kad sastās nodaļas beigās pēc kādiem Jēzus vārdiem, kādiem skaidrojumiem, kādas mācības, kādiem nepatīk kaut kas. Un viņa nolem, ka viņa aizies projām. Un tad Jēzus griezās arī pie saviem mācekļiem, kas viņam bija tie 12, un Jēzus viņam saka, vai arī jūs gribat aiziet? Un tad Pēteris teica, ja, kur lai mēs ejam, pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un es šodien varu uzdot sev jautājumu, cik tālu tu esi gatavs iet šodien ar Kristu, ja? Cik tālu tu iesi, ja? Un man gribas teikt, ja nav šīs dzīvības maizes mums līdzās, ja, tad kaut kādā brīdī var kaut kas beigties. Ja. Ja, var iezakties kādas šaubas vai vēl kaut kas. Ja. Kaut kādā ceļa posmā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šī maize mums vienmēr ir līdz, jo mēs visi zinām to no savas ikdienas dzīves, ja, kad ēdiens ir vienotām sastāvdaļām, bez kā mēs nevaram. Mēs varam varbūt kādu laiku, un mēs visi to zinām. Mēs varam neēst varbūt vienu dienu, divas, trīs, četras. Nu, cik mēs varam bez maizes, bez ūdens, ja tur nav kaut kas pārdabisks, nav kaut kāda dieva iejaukšanās, reāli. Teiksim, cik cilvēks ilgi var nodzīvot. Pirmām kārtām neēdot vai nedzerot ūdeni, viņš vienkārši žūs ārā, redzam. Viņš vienkārši tur vaigos iekritīsies, ja, svars sāks kristies. Acīm redzami notiek izmaiņas pie cilvēka. Beigās iestājās nāves, sirds apstājās. Ja. Un tieši tāpat arī garīgi. Ja cilvēks neuzņem šo Dievu vārdu, acīm redzami ir jūtams šīs pārmaiņas, izmaiņas cilvēka dzīvē, līdz kaut kādam brīdim, kad cilvēks vienkārši garīgi varbūt mirst vai atkrīt vai aiziet projām no Dieva. Ja, tāpēc, ka viņš nav uzņēmis Dievu vārdu sevī. Un tāpēc es gribu vienkārši iedrošināt tevi, uzņemt Dievu vārdu, cik vien tas ir iespējams, nopakojies ar Dievu vārdu, cik vien tas iespējams, jo tas ceļš ir vēl ejams tavā dzīvē. Jā, vai ne? Un tas ir svarīgi, ka šī maize mums vienmēr līdz, ka Dievu vārds vienmēr mums līdz, lai mēs to ceļu varam noiet līdz galam. Lai nav tā kā ar daudziem mācekļiem, kuri pusceļā kaut kur tomēr atstāja Kristu. Arī mācekļi vēlāk atstāja Kristu. Atcerieties, kad Pēteris teica Jēzum, es nemūžam tevi neatstāšu. Ja visi tevi atstās un visi tevi pametīs, es nekad tevi neatstāšu. Un ja es teicu, pirms gailes nodziedās trīs reizes, tu jau trīs reizes būs man aizliedzis. Viņš jau tā maigi izsakās, tu man būs trīs reizes aizliedzis. Kad mēs lasam par, kas tur notiek, ja, tad Pēters ne tikai aizliedzis, bet viņš lādējās, ja, ka viņš nepazīst Kristu. Ja. Un tagad Jēzus veda viņu tur garām Pēterim, ka viņš tur sildījās pie uguns, tad Jēzus paskatījās uz viņu un teica, esmu lūdzis par tevi, lai tev ticība nemetētos, un tad, kad tu atgriezīsies, tad ej un stiprini savus brāļus. Tad, kad tu atgriezīsies, ja, tad viņš ir atkritis. Ja. Bet kas man patīk par Dievu ir tas, ka viņš tevi nenosoda. Ja. Bet viņš saka, es esmu lūdzis par tevi, lai tev ticība nemetētos. Ja. Un tad, kad tu atgriezīsies, ej un stiprini pārējos. Ja. Un mans uzdevums arī šodien ir tevi stiprināt. Ja. Iedrošināt tevi, atgādināt tevi, nekad neatstāja Dievu vārdu novārtā. Tas var dārgi maksāt. Ja bez Dievu vārdu mēs neiziesim cauri šajai dzīvei. Un tas ir interesanti, vēl kad mēs lasām sesto nodaļu, es nezinu, jūs esat kādreiz tā dziļāk skatījušies, bet šeit sestajā nodaļā Jānis, par cik viņš izceļ Jēzus kā dzīvības maizi, viņš arī piemin šeit diezgan daudz problēmas. Kas ir šajā nodaļā. Es nekad nebija tā redzējis tik daudz problēmu šeit, bet izrādās, ka viņas ir. Kad es lasīju sesto nodaļu, es vienmēr zināju, tur iet runa par Jēzu kā dzīvības maizi. Nu tā, bet es neiedziļināju sīkāk, kāpēc Jānis tieši runā par šo dzīvības maizi. Un tas iemesls ir viss tās problēmas, kas šeit ir, ja? Tātad pirmā doma ir par to, viena lieta ir iesākt šo ceļu, otra lieta ir pabeigt. Un kas šajā dzīves ceļā mums ir nepieciešams, mums šajā dzīves ceļā ir nepieciešams ēdiens. Mums ir nepieciešams garīgais ēdiens kā kristiešiem, kā ticīgiem cilvēkiem, lai šo ceļu noietu līdz galam. Nevis novilkt šo dzīvi līdz galam, ja, bet nodzīvot viņu ar aizraušanos, ja, par Kristu, ar dedzību, lai nav tā, jauns bija degi priekš Dievu un pagāja kā 10, 15, 20 gadu un šodien tu esi vienkārši tāds nomināls kristietis, kurš vienkārši apmeklē baznīcu un lasa bībelīti mājās un nekur īsti vairāk neiesaisties, ja, jo patiesībā esi piedzīvojis diezgan daudz vilšanos un vienkārši varbūt nekur negribi. Nu tā, labi. Otrā lieta, izcelsim tās problēmas. Kam patīk problēmas? Tam patīk jums problēmas. Kuri cilvēki tur ir problēmas? Ja? Ok. Nē, bet mums tas ir jāsaprot, kāpēc Jānis šeit runā par dzīvības maizi. Tas nav vienkārši tāpatās. Ja viņš neizceļ Jēzu kā dzīvības maizi, vienkārši tāpat nezinu, kurienes no gaisa. Tad viņš vienkārši redz to situāciju nedaudz savādāk nekā visi iepriekšējie evaņģēlī. Nedaudz savādāk, un līdz ar to viņš to izceļ. Nu, pirmā problēma šeit ir cilvēkiem ir nepareiza motivācija šajā ceļa posmā. Nepareiza motivācija, kāpēc cilvēki vispārībā iet pie Kristus vai seko viņam. Un savā dzīvē es arī esmu piedzīvojis diezgan daudz tādu situāciju, kad runājoties ar cilvēku pēc kaut kāda laika, tu saproti, ka tā motivācija ir pavisam cita, kāpēc viņš ir draudzē. Ja. Ja, nu, es varu tikai secināt no tiem laikiem, kad es jauns ienācu draudzē, diezgan daudzi nācis, tāpēc, kad humānā bija, humānā palīdzība bija, humānās nav, cilvēku nav. Ja. Tad, tad vēl nāca tāpēc, kad kaut kas jauns, tāds mācītājs no Amerikas bija mums. Nāca tāpēc, kad ir kāds, kas kaut ko tādu runā un forši un... Un daudz aplipa ap viņu, jo, nu, amerikāns un viss tas bija tāds diezgan jauns. Un tad kādi jaunieši atkal, nu, kādi bija tur, tāpēc, ka tur ir puiši un meitenes, tur ir attiecības, jā. Un gadiem tā ejot, vienkārši redz, protams, kādu laiku cilvēks saprot, ka tas nav tas īstais, jā, un piedzīvo Kristu kaut kādā brīdī, bet... Bija tāda gadījuma arī, kad cilvēks vīlās, ja, ja viņš nedabūja to, ko viņš gribēja, viņš vienkārši aizgāja projām. Es atceros, ka viens cilvēks man teica, es vairāk nenākšu, es draugu, viņš kādu laiku jau bija nācis, un tad viņš saka, es vairāk nenākšu, jo nu, mācītājs ir izaudzējis bārdu, un galīgi neizskatās, un kaut kā... Man liekas, ka Dievu kalpiem nevajadzētu būt ar bārdu. Un tas man likās ļoti dīvains iemesls, kāpēc aiziet projām no draudzes. Tā kā, un ziniet, Dievs jau redz sirdi, ja? Un šeit mēs redzam, pirmā problēma ir nepareiza motivācija. Ja? Nepareiza orientēta cilvēka. Ja? Ja? Otra problēma šeit mēs redzam no 5. līdz 9. pantam, kur Jēzus pārbalda savus mācekļus materiālā lietā. Tā varētu izteikt, jā, jo tur daudz cilvēku un Jēzum rūp cilvēku un vajag pabarot. Un Jēzus viņiem uzdod jautājumu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Tad Jēzum nebija problēma to, bet viņš runāja uz mācekļiem, viņš pārbaudīja, ko viņi darīs. Nu, lūk, un šeit parādās mācekļu vidū problēma. Tad pirmam kārtām izskatās, ka Filips vairāk uzticējās naudai. Būs nauda, būs risinājums. Ja? Naudas nav, risinājuma nav. Un zin, ka ir diezgan daudz, kas tā domā. Ja nauda ir, tad viss notiek. Ja nauda nav, tad viss apstājās. Vispār baznīca beidz eksistēt, ja? Tāpēc, ka nav naudas. Un otrs ir cilvēki, uzticēšanās uz cilvēkiem. Ja būs šie cilvēki, kas atnes šo pienesumu, tad atrisināsies savā ziņā problēmas. Bet arī tas nav īsti tas, ko Dievs meklē mūsos, un arī tas nav tas, kas palīdzēs iziet cauri visām situācijām. Ne nauda, ne uzticēšanās naudai, ne nauda atrisinās visas problēmas dzīvē, un ne cilvēki atrisinās visas problēmas tavā dzīvē. Un ja tas tā ir, ja tā motivācija vai tā saprašana ir tāda, tad agri vai vēl kaut kur tu vienkārši vilsies, piedauzīsies naudas jautājumos, cilvēkos, tu vienkārši vilsies. Un tu aiziesi projām, varbūt tieši tā iemesla dēļ, ja? Jo Dievs negādā par mani, Dievs nerūpējās. Es domāju, ja man būs, tad būs, bet es redzu, ka Dievs neatrisina manas problēmas, un arī to es esmu redzējis. Ja? Tāpat daudz ir vilšies cilvēkos un ir aizgājuši projām, tāpēc, ka cilvēki... Tad vēl mēs redzam šeit, ja šī politiskā domāšana, ja cilvēkos iesam un celsim viņu par ķēniju. Ja? Ja, celsim, atrisināsim šo problēmu, ja? Tādā veidā, ja? Tad vairāk politiski orientēta grupējums arī tur ir, un godīgi sakot, kad es lasu to situāciju un lasu nedaudz tur tālāk, tad piemēram 16. pantā pēc visu tā, ka Jēzus, tā kā viņš noman, kad cilvēki grib ar varu viņu celt par ķēniņu, tad mēs lasam, kad no vakaras metās viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā aizbrauc pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija iestājusies jau tumsa, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Nu, es nesaku, ka tas tā ir, bet kad es lasu šo vietu, es tā domāju, varbūt tās viņi apvainojās. Ja? tāda iespēja, kulminācija, ja, tik daudz cilvēku seko un Jēzus dar brīnumus un liekas, lūk, šeit ir atbilde, ja, viņš mums palīdzēs, ja, viņš mums vienmēr būs maize galdā, ja, tas ir īstais, ja, tas ir mūsu varons, tas ir mūsu vadītājs, deputāts, viņš ir mūsu ministrs, viņš būs tas, kas izvedīs visas lietas, ja, un Jēzus vienkārši nomanto un izslīd no viņiem un pazūd un aiziet kaut kur projām kalnos. Un mācekļi arī, un nekāda atvadīšanā šeit nenotiek. Es pieļauju, ka mācekļiem arī bija savā ziņā tādi izaicinājumi. Ja, un bieži vien viņi nesaprata Jēzus rīcības. Ja. Es iepazinos ar vienu bīskapu no Ganas, kas ir atbraucis caur Kristapu, caur History Maker, šodien viņš kalpo Ogrē un četros kalpos Rīgā, tā kā jūs varat esam mājaslapā paskīties Rīgas dievkalpojumu. Un viņš iedeva kādu disku, un svētrunas nosaukums bija tā doma apmēram tāda, ja, ka bieži vien tas, ko Dievs dara, tam nav loģikas, ja? Nav sens, ja? Kā to, nav loģikas, pareizi, ja? Ja? Tam, ko viņš dara, ja, es nav izskaidrojumu, nav loģikas. Ja, tam. Un ja tā paskatās sauri, tad Bībelē, tad tieši tā, bieži vien Dieva rīcības ir diezgan bieži neloģiskas. Ja. No, ņem taisa šķirsti, ja, kur? Vienkārši šeit, pļavā. Ja, lietas nekad nav bijis, ja, bet taisa. Ja. Un daudz tāda situācija. Ja. Un arī šeit... Kāpēc nevarētu aiziet vienkārši nopirkt to maizi un pabarot cilvēks? Ja? Nē, bet Jēzus tagad kaut ko iedomājies tagad darīt ja, šeit. Vai arī cilvēki grib viņu iecelt par vadom, par ķēniņu, tas sakš atrisināt lietas, Jēzus izvairās, aiziet projām dīvaini. Ja? Un, nu jā, jūs sakojat man līdzi, ja? Dažādas problēmas šeit parādās. Ja? Tad nākošā problēma šeit ir, Um, 28. Pantā bija atkal tādi, kas viss bija balstīts viņu dzīvē droši vien uz darīšanu. Ja? Ja kas mums ir jādara? Ja? Kas mums ir jādara? Ja? Tad darītā, ja? Mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Ja? Tad mēs lasam, kad... Tur bija šķelšanās un strīdi. Jā, šķelšanās un strīdi. 41. Pantā un 61. Pantā un 52. Tātad arī tas notika pa vidu visam tam, jā. Kurnēšanas, strīdēšanās, jā. Tās ir problēmas vai nav? Tās ir problēmas. Tās patiesībā ļoti nopietni. Ja mēs lasam tā par kurnēšanu Bībelē, tad tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc viņi nesasniedza. Daudzi nesasniedza, tāpēc, ka viņi kurnēja. Un atcerieties, ja, kad Mozum arī bija māsa, Mirjama, ja, un Arons. Ja. Un ko viņi darīja? Viņi kurnēja. Viņi kurnēja pret Mozu, un kādā veidā viņi kurnēja? Viņi kurnēja par to, kad vai tad Dievs tikai ar tevīm runā, ja, kas nu, iedomājies kaut ko. Tā arī izcēlās tā kurnēšana un Mirjama palika spitālīga. Kurnēšana, strīdēšanās, ja, problēma. Ja, nepatika viņiem. Tad 64. Pantā mēs redzam, tur bija neticība. Ja, bet kādi jūsu starpā ir, kas netic, Jēzus saka, ja? Tad šeit vēl ir nodevēji, ja? Starp viņiem bija vēl nodevēji, ja? Nodevējs Jūda. Un beigās tā problēma lielākā, kas šeit ir, ka daudzi no sekotājiem aizgāja projām. Un mēs redzam šeit, ka Jānis izceļ diezgan daudz problēmas. Un tieši tāpēc un šajā kontekstā Jēzus izceļ šo dzīvības maizi. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka mēs redzam redzam tās problēmas, un tad paliek arvien tā skaidrāk tā bilde par to, kāpēc Jānis to tā dara. Jo vairāk vai mazāk cilvēki visās šajās lietās droši vien nu, meklē kaut kādu piepildījumu. Ja. Bet tas, uz ko Jēzus šajā nodaļā norāda, ka viņš ir vienīgais, viņš ir tā dzīvības maize, kas cilvēkiem ir vajadzīga. Un tas ir tas, ko Kristus šeit saka 27. Pantā, uzņemiet sevī nevis iznīkstošu barību, bet barība, kas paliek mūžīgai dzīvei. Ja. Un tas ir tas, ko Kristus saka, uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību. Un visas tās lietas un visas tās problēmas, ko es pieminēju, tas viss ir saistīts ar iznīcību. Ja. Bet Jēzus saka, uzņemiet šo dzīvo maizi, uzņemiet citiem vārdiem sakot, uzņemiet mani. Un tas ir tas, kas palīdzēs iziet cauri. Vēl interesanti, ko mēs varam redzēt šeit 6. Nodaļā, ir vairākas cilvēka grupas. Un no brīnums, kad jūs varētu kādi piederēt pie kādas no šīm grupām, es nezinu. Ja, bet... Un viena no pirmām cilvēka grupām šeit Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, ir meklētāji. Ja. Meklētāji. Ja. Meklētāji, tas ir 24. Pantā. Kad no ļaudis noprata, ka ne Jēzus, ne viņa mācekļi nav vairs tur, tie iekāpa laivās un aizbrauca uz Kapernaumu meklēdami Jēzu. Meklētāji, tas ir tas, ko es jau minēju sākumā, ka tā ir viena no pirmām problēmām, ka cilvēki sekoja vai meklēja Kristu nu, nepareizas motivācijas dēļ. Tā ir vietā, lai meklētu viņu pašu, lai uzņemtu viņu pašu. Cilvēki vairāk pieķērās ja, pie viņa zīmēm, pie brīnumiem. Ja, vairāk pieķerās cilvēki ja, pie viņa kabatas nekā pie viņa paša. Ja. Vairāk pie viņa svētībām nekā pie viņa paša. Un to mēs redzam, ja, gan vecajā derībā, gan arī šodien cilvēki vairāk pieķerās tam, ko Dievs ir radījis. Cilvēki pielūdz to, ko Dievs ir radījis, bet ne pašu radītāju. Ja. Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Jēzus saka, meklējiet mani. Un ja mēs kaut ko šajā dzīvē meklējam, tad tā pa īstam būtu labi, ja mēs vienmēr meklētu vispirms viņu, viņa gribu. Jo viņš ir tā dzīvības maize. Viņš ir tas, kas dos tev dzīvību, viņš ir tas, kas dos tev spēku un visu nepieciešamo. Tad otrā cilvēka grupa šeit ir darītāji. Ja? Otrā cilvēka grupa šeit ir darītāji. Un tas arī tā interesanti ir, kad Jēzus šeit runā, un tad ir kāds mācekļi, kas saka viņam, tad tie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Un Jēzus atbildēja viņam, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tad pirmā cilvēka grupa, ja tu esi pie tās, tad paskaties savā dzīvē savu motivāciju. Ja, pārbaud savu motivāciju. Otrs, darītāji, vēzis darītājiem. Nevienmēr visu vajag darīt, nevienmēr visu var sasniegt dzīvē tikai ar darīšanu. Daudzos gadījumos, un manuprāt, pārsvarā mēs esam atkarīgi no Dieva žēlstības. Ja. Atcerieties, jaunajā derībā kāds jauns cilvēks atnāca pie Jēzus, viņš teica, tu labo mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Ja? Un tad Jēzus teica, kā tu tur lasi baušļos. Ja? Un viņš saka, to visu es esmu turējis, kā vēl man trūkst. Un tur rakstīts, ka Jēzus iemīlēja šo jauno cilvēku. Un viņš saka, labi, ej un pārdod visu, kas tev ir, tad nāc un sako man. Un mēs lasam, ka šis jaunais cilvēks noskuma, un viņš aizgāja projām. Ko man būs darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Kas mums ir jādara, kungs, lai mēs to iemantotu, lai mēs izdarītu? Patiesībā bieži vien mēs nevaram neko izdarīt tādu, lai izpelnītos Dievu labvēlība, žēlstība. kas mums ir jāizdara tāds, lai mēs izpelnītos Dievu žēlstību vai nopelnītu viņa glābšanu? Kas ir tāds, ko mēs varētu izdarīt tādu, kas sajūsminātu Dievu? Manuprāt, nav nekas tāds, ja, ko mēs varētu izdarīt. Un ar darbiem mēs nevaram nopelnīt Dieva glābšanu jau pirmam kārtām. Ja mēs lasām Efeziešu vēstulē otrajā nodaļā, tur rakstīts, jūs esat viņa darbs, Jēzu Kristu radīt labiem darbiem. Vēl viens gadījums jaunajā derībā ir par Martu, kura arī bija darītāja. Un kad Jēzus ienāca pie viņiem mājās, tad pirmā lieta, ko viņa darīja, nevis kā Marija uzreiz pie Jēzus kājām un meklēt viņu vaigu, bet viņa uzreiz kā izpatikt Jēzum. Un sāka rūpēties par to, kā izpatikt, maizītis, visu kaut ko tur skrēja, darīja. Un beigās tas viss noved viņu pie tādas zūdīšanās un neapmierinātības un apsūdzībām. Kungs, saki takš viņai, lai viņa arī nāk un palīdz man. Un mēs redzam cauri Bībelē, kad, kur tie darbi mūs noved. Un tā vien gribētos, ja, ar darbiem izpelnīties Dievu žēlstību. Bībelē mēs lasam par kādu nelaimīgu jaunu cilvēku, kurš visu savu dzīvi bija pie tēva un strādāja priekš tēvu un ar tēvu. Un viņš bija nelaimīgs ar visiem saviem darbiem. Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā, kur ir stāsts par pazudušo dēlu, par jaunāko un vecāko. Es lasīju kādu priesteri grāmatu, un viņš runā, tas grāmatiņas nosaukums bija vecākā dēla atgriešanās. Es nekad nebija aizdomājis, mēs vienmēr dzirdam par jaunāko, bet viņš vairāk runāja par to vecāko. Nu, viņš runāja tur par sevīm. Viņš runāja tur par sevīm, ka viņš bija diezgan reliģisks, nu, viņš bija katoļu priesteris, ļoti reliģisks, mēs esam pareizie un tā, bet vienu dienu Dievs viņu aizskāra, pieskārās viņam, un Dievs izmainīja viņu sirdu, viņu domāšanu. Un tieši caur to stāstu viņš ieraudzīja sevi kā nevis pazudušo jaunāko, bet viņš ieraudzīja sevi kā vecāko. Un interesanti, ka tā grāmatiņa nobeidzās to, ka viņš saka, nekur Kristus neparāda, ja, vai šis vecākais dēls ienāca tajā mājā apakaļ vai neienāca. Ja. Par jaunāko, jā, viņš atgriezās, viņš ienāca namā un tur svinēja un priecājās, bet tas jaunākais dēls tā arī paliek ārā. Tēvs iznāca ārā pie viņa, runājās un tā, bet nekur mēs nelasam, vai viņš iegāja iekšā vai nē. Un viņš bija no tiem brāļiem, kas strādāja, un viņš pārmeta tēvam par to, es esmu visu laiku strādājis pie tevis, un tu neesi nekad man uztaisījis to, nu, tādu mīlestu kā šim jaunākajam, ja, kurš ir izšķiedis visu savu dzīvi un bijis pilnīgi. Ja. Un mēs redzam, ka nevienmēr tie darbi visi no Dieva žēlstības. Jo, redziet, ja mēs esam tādi lielie darītāji, tad, ko es esmu personīgi pamanījis, ja, ka tie lielie darītāji, viņi bieži vien dzīvo tādā nosodījumā. Un ja tu esi lielais darītājs, manuprāt, tev ir tendence nosodīt un apsūdzēt citus tev blakus, ja, kuri nav tik darbīgi un strādīgi, kā tu esi. Problēma nav jau ar to, ka tu labi strādā vai vienalga, bet problēma ir tajā, ka tev liekas, ka ar tiem darbiem labiem tu esi labāks nekā citi. Un tāpēc kaut kādā brīdī tu vari piedzīvot arī šo vilšanos vai pat atkrišanu no Kristus, no žēlstības, ja, jo tas nav tas, ko Dievs grib, ja. Ka tu tikai ar darbiem visu nopelni savā dzīvē. Jūs saprotat, par ko es domāju? Nu, vismaz bijuši mani tādi vērojumi, ka tie, viņi sauc par darba holiķiem, kuri strādā no rīta līdz vakariem, un ja viņi redz kāda sētā, bišķiņ nedaudz zālīti garāku, ja, tad tur sliņķi dzīvo, vai, nu, vai vienalga uzreiz, ja, tēma ir darbs vienmēr, ja, vienalga, par ko runā, tur ir darbs, ja, ko tu iestādīji, ko tu izdarīji, ja, un ja tu neesi kaut ko ne tā izdarījis, ja, ja tu pretīm saņem nosodījumu, un tā kā tu nākošreiz redzi tādu cilvēku, kas nāk tev pretīm, tu gribi pāriet uz otru pusi ceļu, lai atkal nebūtu saruna par darbiem. Jums ir bijis tā, nav? Ja, es vienkārši esmu dīvens. bet un viņiem ir patiesībā problēma. Un ja tas tā ir problēma. Darbs nav tava dzīvības maize. Vienīgais, kas dos tev piepildījumu, ir nevis tie darbi, bet Kristus. Ja? Un ja tas tā nav, tad kaut kas nav kārtībā tavā dzīvē. Ja? Un ar darbiem tu nesasniegsi debesis. Ja? Kaut kādā brīdī līdzīgi kā pazudušais, kā šis jaunais cilvēks. Ja? Jēzus vienkārši savu šo situāciju parāda mums, nu nav iespējams. Jēzus teica, ej un pārdod visu, kas tev ir, un nāc un seko man. Un visu, un šis jaunais cilvēks vienkārši aplauzās un saprata, ka viņš nespēja ar darbiem. Ja? Mēs sekojam Jēzum Kristum pateicoties Dieva žēlastībai. Amen. Tad mēs redzam šeit trešo un ceturto cilvēku grupu un tie kurnētāji un strīdnieki. Ja? Nu, es gribētu šeit vairāk izcelt viņos divas tādas īpašības. Tas ir neticība, ja, un mīlestības trūkums. Ja? Ja, kurnētājiem bieži vien ir problēma ar ticību. Ja? Ar ticību, jā. Jā. Jā. Un kurnētāji arī nevarēs iemantot Dieva valstību, jā. Un ar kurnētājiem, ja tu esi kurnētājs, tad droši var teikt, cilvēki var darīt vienalga ko, mēģināt tevi izdabāt, vienalga, darīt vienalga ko. Tu vienmēr būs neapmierināts. Tu vienmēr atradīsi pa ko kurnēt, jā. Tev nekad nebūs tāda pateicības sajūta, jā, šeit. Par šo es gribētu pateikties, jā. Un ar kurnēšanu arī kaut kādā brīdī var vilties, un, jo kurnēšana ir tā, kas zog ticību, tā veicina rūgtumus, jā, sabojātas attiecības, jā, un tā tālāk, un beigās, jā. Jā, tas aizved tev projām, jā, no Dieva, no draudzes, no cilvēkiem, jā, un tu staigā visu laiku un pa visu kurni, un esi neapmienāts. Es strādāju savā laikā lielveikalā, par krāvēju, un bija tādas reizes, kad mums vajadzēja ne gardrobē, bet kur somas nodod. Un kamēr tu esi kā krāvējs, tu jau īsti neredzi to veikalu dzīvi, ja, bet kad tu sēdi pie somām, un viņas tur patās ir pie kasēm, tad bija tāda interesanta vērojuma. Varēja skatīties, kā cilvēki pie kasēm, kā viņi norēķinās, viņu attieksme. Un bija tāda cilvēka, kas vienmēr kurnēja, vienmēr par visu, ja. Ne tā iefasēts, ne tā izdarīts, ja, un tās kasierītes bieži vien gāja uz pusdienām nelaimīgas un ar asarām acīs, un nezin, ko darīt, vai pamest to darbu, vai ne, jo viņas jau nebija vainīgas, viņas vienkārši kasē pieņem naudiņu, ja. Un tie nebija visi cilvēki, bet tie bija kaut kā atsevišķa cilvēka grupa, kas regulāri nāca, un tā meitenēm jau likās, ka tie cilvēki, kuri tādā veidā pabaro savu to garu, ja, to, ja, viņi izlamājās un viņi jūtās labāk. Ja? Viņi pakurina un viņi jūtās labāk. Ja tu esi kurnētājs, ja, tas liecina par tavu ticības trūkumu. Un Jēzus arī šeit, viņš piedāvā sevi, uzņem mani. Ja? Un tādā veidā tiec vaļā no kurnēšanas. Esi ticīgs, nevis neticīgs. Un arī strīdētājiem ir problēma ar mīlestību. Viņi vienmēr strīdās un... Un man liekas, ka šiem cilvēkiem ir stiprā puse ir atziņas jautājumi, bet mazāk ir mīlestība. Es nesen saņēmu priekš sevis tādu atklāsmīti. Nav viņa varbūt liela, bet vismaz uz manīm viņa ļoti runā. Un kādā situācijā kāds cilvēks uzdeva kādus jautājumus, un es tā domāju, klausījos, ko atbildēt, un es jūtu, ka Dieva gars dod man tādu atbildi. Un es teiktu tā, atziņām ir robežas, bet mīlestībai nav robeža. Tas saprat, ko es to domāju? Jo, ja kamēr tu staigā atziņā, tu vienmēr esi ierobežots. Ja kāds domās savādāk, tu nepiekritīsi, ja? Strīdēsies, ja tā nav, ja? Un tā tālāk. Ja? Un tas liecina par mīlestības trūkumu, jo, ja mēs lasam par mīlestību, mīlestība ir tā, kas panas. Mīlestībā cilvēks spēja iedziļināties tajā otrajā cilvēkā un mēģina saprast, kāpēc cilvēks domā, kā viņš domā. Un pirms tu spēr ārā vārdus, ja, ka tu nepiekrīti un tā tālāk, ja, tu lūdz pie sevis, mēģini saprast to, uzklausīt to cilvēku un tā tālāk. Bet ja mēs staigājam ar tevīm atziņās, ja, tad visu, ko mēs bieži vien varēsim, ir tikai strīdēties un aizstāvēt savu patiesību. Jums ir tā bijis? Ja tu esi cilvēks, kas vienmēr strīdies un mēģina pierādīt savu taisnību, tad droši var teikt, vienkārši šobrīd staigā atziņā un nevis mīlestībā. Ja. Un arī ar to tālu nevar aiziet. Ja. Un arī šeit Kristus piedāvā sevi. Uzņem mani, ja? Uzņem mani dzīvības maizi. Nepietiek tikai ar atziņām. Bībelē teica, Pauls saka, atziņas uzpūš, ja? Bet mīlestība ir tā, kas ceļ. Ja? Un tāpēc, lai izvairītos no kurnēšanas, mums ir vajadzīga ticība un izvairīties no strīdiem, mums ir vajadzīga mīlestība. Ja? Ja? Un Jēzus šeit, viņš piedāvā sevi, viņš saka, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēlu miesu un nedzerat viņa asins, jums dzīvības nav sevī, kas bauda manu miesu un dzer manas asins, tam ir mūžīgā dzīvība. Un es to uzcelšu pastarā dienā. Jēzus saka, es gribu, lai tu baudi mani, ja. Uzņem mani, baudi mani, ja. Un es ticu, ka Jēzus nav nasta. Jēzus ir kaut kas, ko mēs varam baudīt, ja? Piedzīvojot viņa mīlestību. Un tad vēl viena cilvēka grupa šeit ir aizgājēji. Un tiem aizgājējiem visticamāk tā problēma ir ar nu, ka viņi visu grib turēt savā kontrolē. Ja? Viņi grib, lai viss notiek pēc viņa prāta. Un ja tu esi tāds cilvēks, ja, kas iet šo ticības ceļu, tad arī tu vienā brīdī kaut kur piedauzīsies un vienā brīdī līdzīgi kā mācekļi, tu pagriezīsi muguru Dievam un aizies projām, jo Dievs, viņš nedarbojās uz tavām pavēlēm. Ja. Viņš grib, lai tu saproti, ka viņš ir Dievs. Ja. Un tu esi cilvēks. Ja, bet viņš ir Dievs, nevis es esmu Dievs, un visam ir jānotiek tā, kā es saku. Ja? Un tā vien izskatījās, ka tā vēsts, kad Jēzus šeit runā par izredzētību, un ka neviens nenāk pie viņa, ja tēvs nevelk, es pieļauju, ka tas viņus ļoti skāra, varbūt pat aizvainoja. Šeit mēs lasām šos vārdus, bet kad Jēzus nopar... Nē, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Kad tu lasi šo sesto nodaļu, jums liekas, tie vārdi smagi ir, ko Jēzus runā. Man liekas, ka viegli ir. Ja, kad Jēzus runā par dzīvības maizes, tu griba prieku uzņemt to nodaļu. Bet redz, bet citiem bija problēma. Viņi atkal Jēzus teikto uzņēma kā smagu vēsti. Un viņi nespēja tajā klausīties, ja. Un ziniet, ir grūti klausīties, ja kāds runā, ka nav viss atkarīgs no tevis un ka tu neesi pasaules nava un ka pasaule negriežās ap tevi. Kad ir Dievs debesīs un kad viss notiek pēc Dieva ziņas un netavējās. Ja. Un kādiem tas varētu arī ļoti nepatikt, ja, kad visa kontrole ir Dievam. Un mans jautājums šodien tev, pie kuras cilvēka grupas tu piedari šodien? Šajā ceļa posmā. No punkta A līdz punktam Z. No punkta, kur tu esi piedzīvojis Dievu, līdz punktam, kad mēs visi stāvēsim Dievu priekšā. Šajā ceļa posmā, pie kuras cilvēku kategorijas tu šodien varētu sev pieskaitīt, vai tu varētu sev pieskaitīt pie tiem, kas meklē ar nepareizu motivāciju? Vai tu varētu sev pieskaitīt pie tiem, kam ir ļoti svarīgs darbs un darbs dzen darbu, un ka visu var nopelnīt ar darbiem? Un ja darbi nav, tad nav nekā, tad nav Dieva labvēlības. Ja? Varbūt tās tu sevi pieskaiti pie kurnētājiem, kas nekad un par ko nav apmierināts, un tu dzīvo joprojām tādā neticībā un tādā šaubās. Varbūt tās tu sevi pieskaiti pie strīdētājiem, kam ir ļoti svarīgi pierādīt savu patiesību un savus atziņas, un ja kāds domā savādāk, tu uzreiz ielaidies cīņā, vēl sārā savus atziņas zobenus un sāc tur cīnīties. Varbūt tās tu sevi pieskait pie tiem, kas grib visu kontrolēt, visu pārzināt. Ja, es tā domāju, pie kuras cilvēku grupas mēs šodien ar tevi piedaram. Un ziniet, ko Jēzus piedāvā šeit? Jēzus piedāvā šeit mums visiem pirmām kārtām, ka mēs meklējam vienmēr Kristu. Ka mēs vienmēr un visās dzīves situācijās meklētu Kristu, ka mēs būtu tie, kas meklējam Dievu vaigu. Ne tikai viņa roku. Amen. Jo mums cilvēkiem tā ir, ja tiklīdz mēs dzirdam kaut kur brīnumu notiek, mēs skrienam tur, kur brīnumu notiek. Kas pats par sevi jau nav slikti. Tieši tā, ja mums ir kādas vajadzības, mums vajag Dievu, mums vajag viņa spēku, mēs gribam būt brīvi no savām sāpēm vai ciešanām un ir brīnišķīgi, ka kaut kur darbojās tās Dieva dāvanas, ka var piedzīvot šo Dieva spēku, bet beigās mums jau vajag pašu Kristu uzņemt sevi. Kā saka, tie brīnumi jau mūs neaizvadīs līdz debesīm, bet Kristus, kas ir mūsos, tas aizvadīs mūs uz debesīm. Tad otrs, kas būtu ļoti svarīgs šeit, ko mēs varam mācīties, ir paļauties vienmēr uz Kristu. Ja? Nevis paļauties uz to, kas man makā ir, vai paļauties uz cilvēkiem, ja? Bet paļauties uz Kristu vienmēr un visās situācijās. Ja? Dievs grib, lai mēs nevis kurnam, bet lai mēs liekam savu ticību uz viņu. Lai mēs neapšaubam. Ja. Bet lai mēs ticam Dievu vārdam un visam tam, kas tur ir rakstīts. Dievs grib, lai mēs baudam viņu. Un piektais, Dievs grib, lai mēs vienmēr paliktu viņā. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, kur iet stāsts par dārznieku, dārza kopēji. Un kāda tā galvenā vēsts tur ir, palieciet manī, un es jūsos. Ja. Un ja jūs paliksiet manī, jūs nesīsiet daudz augļus. Un ar to mans Tēvs tiks godā celts. Ja. Un Jēzus šeit sevi piedāvā kā dzīvības maize. Viņš ir tā dzīvības maize. Visās šajās situācijās un problēmās un visiem šiem tad cilvēkiem, vai viņš ir meklētājs, vai viņš ir darītājs, vienalga, ja es saku, uzņem mani. Mums visiem ir vajadzīgs Kristus. Amen. Un tas ir tas, kas mūs vieno. Bez Kristus, man liekas, ir grūti sadzīvot gan meklētājiem, gan darītājiem, ja? Gan kontrolētājiem, gan šķēlējiem, ja, vai kurnētājiem, strīdētājiem, ja, nodevējiem. Nu tādi tur bija, tie cilvēki. Tādas bija viņu sirdis. Ja. Bet paldies Dievam, ka Jēzus Kristus ir tas, kas spēja visu to vērst par labu un padarīt par vienu. Ja. Tāpēc es vēlreiz gribu tevi iedrošināt, uzņemt sevī šo Dievu vārdu savā dzīvē, lai, jo kamēr tu uzņemsi Dievu vārdu savā dzīvē, ja, tu varēsi staigāt šajā pārdabiskajā, bet tiklīdz novērsīsi savus acis no Krista, tad, ja, tad vienalga, vai tu esi nepareizi motivācija meklētājs vai darītājs tā tālāk, tas būs tāds purvains ceļš, ka vajadzēs visu laiku grimt. Ja. Es domāju, ka neviens no klātesošajiem negrib šeit grimt. Es arī negribu grimt. Tāpēc uzņemsim Jēzu katru dienu savā dzīvē. Kā jūs mājās varēsiet izlasīt 2. Mūzes 16. Nodaļā, kur Dievs dod Izraēlu tautai šo mannu, un viņš dod arī norādījumus, kā viņiem būs viņu ēst, kad iziet salasīt. Atcerieties, ja? No rīta viņš deva viņiem mannu, un vakarā viņš deva viņiem paipalas gaļu. Un tad piekdien viņiem vajadzēja salasīt divkārt, jo sestdien neviens neko nevarēja atrast. Tur bija zinām norādījumi, kurus viņš deva. Un tikai pateicoties tam, ka viņi ievēroja, viņi izgāja to ceļu. Ja. Tāpēc turēsimies pie Kristus, meklēsim Kristu, paļausimies uz Kristu, ticēsim Kristum, baudīsim Kristu un paliksim viņā. Amen. Lūksim Dievu kopā. Halleluja. Debes Tēvs, Dievs, Tavā vārdā mēs lasām, ka mūsu dzīve vai šis ticības ceļš ir ļoti līdzīgs kā sportisti, kas skrien kas skrien stadionā. Un Dievs, mēs katrs viens skrienam pa savu skrējceļu. Un Dievs savā vārdā saka, lai mēs norūdam un kalpinam savu miesu, lai mēs varētu iesākt to pabeigt. Lai mēs varētu aizskriet līdz galam. Dievs, paldies Tev, ka Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs, ka Tu esi tas resurs, Tu esi tas spēka avots, Tu esi tā dzīvības maize, tā patiesā dzīvības maize un tas piepildījums, kas mums ir vajadzīgs, lai šo stafeti iesākto pabeigtu, lai šo skrējienu pabeigtu līdz galam, lai viņu pabeigtu ar aizrautību, ar kaisli, ar dedzību, ar degošām sirdīm, ar eļu sirdī. Dievs, piedod visu tās reizes, kad esam novērsuši savu skatu no Tevis. Dievs, Tu zini visu tos iemeslus un, protams, ka nav attaisnojuma. Dievs, Tev lūdzu, ka Tu piedod visu tās reizes, kad esam meklējuši Tevi vai darījuši kaut ko nepareizi motivāciju vadīti. Dievs, piedod visu tās reizes, kad esam likuši savu cerību, meklējuši piepildījumu, varbūt materiālajās lietās vai cilvēkos. Dievs, piedod visu tās reizes, kad esam likuši savu cerību savu pašu spēkiem un esam gribējuši Dievs ar saviem darbiem izpelnīties Tavu žēlstību un sasniegt liels rezultāts. Tāpat Dievs lūdzu, ka Tu piedod visu tās reizes, kad esam kurnējuši, esam apšaubījuši Tavu vārdu, neesam ticējuši tam. Tāpat piedod visu tās reizes, kad esam strīdējušies ar Tevi, esam strīdējušies ar brāļiem un māsām. Tā vietā, lai nodot labu liecību, esam strīdējušies ar kādiem, varbūt neticīgiem cilvēkiem, mēģinādam pierādīt savu taisnību. Dievs, piedod visu tās reizes, kad esam staigājuši atziņā, uzpūtībā un esam bijuši tālu projām no Tavas mīlestības. Dievs, piedod visu tās reizes, kad esam kontrolējuši situācijas un esam gribējuši visu valdu, par visu valdīt, visu kontrolēt. Un neesam uzticējušies Tev pilnībā līdz galam. Dievs, lai kur mēs arī šodien nebūtu, Dievs, un lai kas mēs arī nebūtu, Dievs, Tev lūdzu, ka Tu piedod šķīstī savās dārgajās asinīs. Un, Kungs, palīdz mums šodien ar atvērtām sirdīm uzņemt Tevi atkal savā sirdī. Uzņemt šo vārdu Dievs savā sirdī. Dievs, mēs gribam nevis nest šo nastu, bet ēst no šīs maizes, no šīs dzīvības maizes. Palīdz mums, Dievs, atrast un piedzīvot Tevi un baudīt Tevi, Kungs, Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, Dievs, savās dzīvēs. Tāpat palīdz mums atrast prieku, Dievs, šajā jaunajā derībā, Tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Dievs, palīdz mums vienmēr atcerēties, ka Tu esi tā dzīvības maize, kas mums ir nepieciešama šajā ceļā. Palīdz mums nekad neaizmirst, Kungs, uzņemt šo maizi, iesākoties jaunai dienai vai nobeidzoties. Dievs, ja Tu esi Devis savā vārdā ļoti skaidri šos norādījumus, uzņemt Tavu vārdu, lai mēs pārdomājam Tavu vārdu. Dievs, palīdz mums uzņem to vienmēr un visos laikos un apstākļos. Kā Tu, Jēzus, teici, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Tavas mutas. Dievs, lūdz, ka Tu svētī katru vienu, kas šodien ir bijis šeit. Svētī arī mūsu brāļus un māsas, kas nevarēja būt šeit kopā ar mums, uzrunā viņu tur, kur viņi ir. Tāpat, Dievs, mēs lūdzam, ka Tu lieto arī šo internetu, lieto šos ierakstus, Dievs, uzrunā tos, kas skatīsies, kas klausīsies. Dievs, pieskaries katrai vienai sirdī. Un, Dievs, tajā brīdī, kad mēs uzņemam Tevi, ka mēs uzņemam Tevi, Kristu, savā dzīvē, ka mēs uzņemam Tavu vārdu savās dzīvēs, Dievs, lūdz, ka caur to mēs piedzīvojam, Dievs, dziedināšanu, ka caur to mēs piedzīvojam, ka mūsu acis tiek atdarītas un mēs redzam lietas skaidri, ka caur to mēs varam piedzīvot, Dievs, šo atjaunošanos un šo spēku atkal no jauna. Dievs, lūdzu, ka Tu svētī savu vārdu šodien un piepildi mūsu savu svēto garu. Atkal un atkal, Dievs. lai mēs varam šo ceļu iet, Dievs, nevis vilkt, bet iet un baudīt un slavēt Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Lai Dievs svētī savu vārdu.